रे हो, का बात हो भैया? भैया तो जवाब नहीं, ओ रंग रेज बातू रंग से चुनरी हमार, अरे मैं क्या करूं, अरे मैं तो चलूं रंग मेरी।